أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. الله سبحانه وتعالى أذن كتابا مرحمة خلالك Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga amr qildi: Fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Siz insonlarga eslatma bering. Albatta, eslatma insonlarga manfaat beradi. Mana bu darslar hammasi shuning uchun eslatma. Ya'ni bu darslarni hamma ham aslida eshitgan va eshityapti, ham eshitadi ham. Qur'on sunnat 1,5 ming yildan beri o'sha Qur'on sunnat. Hamma o'rganadi, hamma o'qiydi, hamma biladi. Faqat insonlar Qur'on sunnatda eslatmaga muhtoj bo'ladi. O'zi bilgan narsani yana qaytib unga kimdir eslatishligi kerak. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vazifalari. Fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Siz eslatma bering. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo: Fazakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir. Siz insonlarga eslatma bering, siz faqat eslatma beruvchisiz xolos, deydi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vazifalari demak bu. Bugun erta chiqqan ish emas bu. Insonlarga eslatma berishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vazifasi. Alloh taolo aytganda ham buni arab tilidagi hasr uslubida keltirdi: innama anta mudhakkir. Faqatgina sizni vazifangiz shu degani. Ya'ni ishi shu degani. Bu demak aslida sharaf bu. Agar inson insonlar ichida eslatma berishlikni agar inson eplolsa, mana bu uning vazifasi qilayotgan ishi shu bo'ladi. Xuddiki Alloh rasuliga buyurganidek. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari ham hattoki eslatma olishga muhtoj edilar. Shuning uchun Imom Buxoriy sahihlarida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'ga Qur'on o'qib berishlikni talab qildilar. Menga Qur'on o'qib ber dedilar. Shunda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bundan ajablanib: Unzila alayka wa ana aqra alayk. Bu Qur'on sizga nozil bo'lgan bo'lsa, ya'ni uni men sizga o'qib berishligim kerakmi? Ya'ni ajablandilar, hattoki Rasululloh ham eslatma olishliklariga muhtojligidan. Shunda Rasululloh aytdilarki: "Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri." Men bu Qur'onni boshqadan eshitishlikni yaxshi ko'raman dedilar. Chunki bu eslatma eshitganda insonga ta'sirliroq bo'ladi o'qigandan ko'ra. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eslatma olishni istadilar. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning tillaridan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: Faqara'tu suratan nisa hatta balagtu qawluhu ta'ala fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Nisa surasini o'qidim dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Hattoki Alloh taoloning mana shu so'ziga yetdim. Bu so'zining ma'nosi insonlarning holi qanday kechur qiyomat kunidagi agar biz sizni mana shu ummatlarga guvoh qila olib kelsak. Ya'ni yetkizgan, eslatma bergan, odamlarga buyurgan, qaytargan hamma ishlarni qilganligiga hujjat qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shohid guvoh qila olib kelsak, insonlarning holati qanday kechurdi? Mana shu oyatga yetganlarida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: Fa nazartu ila nabiy sallallohu alayhi vasallam va huwa yaqul hasbuk hasbuk. Mana shu joyda Rasulullohga qarasam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hasbuk derdilar. Ya'ni bo'ldi, to'xta degani. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyatning davomini ko'tara olmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam soqollari xul bo'lib ketgan holda yig'layotgandilar deydi. Nima uchun yig'ladilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Rasululloh muzakkir ekanlikni ado qila olgan yoki yo'qliklaridan qo'rqib yig'ladilar. Ortda qolgan insonlar bo'lsa, muzakkar ekanligini haqqini ado qila olgan yoki yo'qligidan qo'rqib yig'laydi. Ya'ni Rasululloh eslatma beroldimi yo'qmi deb yig'laydilar. Ortda qolgan insonlar esa eslatma ololdikmi yo'qmi deb yig'laydilar. Yana Imom Buxoriy radhiyallohu anhu rahimahulloh o'zlarining sahihlarida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat qildilar. Kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yatakhawwaluna bil mau'iza makhafata as-sa'amati alayna. وفي رواية وقال ابن مسعود رضي الله عنه أنا أتخولكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا. ابن مسعود يتذكر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزجة أرى موعظة تلتر أبلاد موعظة دائمي تلتر قلمتلا يعني حرك الموعظة بالمسجد برواية ذلك يليان حفتة بركم بلاد ديانلر chunki biz bundan bezillab qolmasligimiz uchun inson hadis eshitursa ham go'yoki unga bu kundalik yumushga aylanib qoladi. Uni insonlarga qadri qolmaydi. Mohiyat yo'qoladi. Inson ta'sirlangandek bo'lib ko'rinadi, lekin aslida mohiyat mazmuni yo'qoladi. Shuning uchun Rasululloh oralab haftada bir kun ma'ruza qiladilar. Ibn Mas'ud aytlarki, men ham sizlarga shuning uchun Rasululloh bizga qanday qilgan bo'lsa, shunday qilib oralab ma'ruza qilaman deganlar. Bu gapni gapirishliklarining maqsadi u kishidan shogirdlari har kun mau'iza qilishni talab qilgan bo'lgan. Shunda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shu javobni berganlar. Mau'izaning hukmi boshqa, darsning hukmi boshqa. Yani. Dars har kun qilinsa ham qilinadigan ish, lekin mau'iza inson oziqlanishligi haftada bir yoki ikki marta bo'ladigan holat hisoblanadi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mau'izalari sanoqli edi. Insonlarga uning qadri bo'lishligi uchun. Arablarda bunga maqol qilib, maqalla va kafa khayrun mimma kathura va alhadishan. Ya'niki, bir gap oz bo'lib yetarlicha bo'lganligi ko'p bo'lib insonlarda o'zi maqsad, mohiyat nima ekan bu gapidan gapirishdan bu g'oya nima ekan degan tushunmay qoladigan holatga borib qo'yishlikdan ko'ra insonlarga ozgina bo'lgan kalom yaxshi deyinlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ayollar mana shunaqangi ma'ruza talab qilishgan. Qolati nisali nabiy sallallohu alayhi vasallam g'olabana alayka rijal faj'al lana yawman min ayyamik. Rasulullohga ayollar aytdiki, erkaklar sizni egallab olishdi. Bu sahobiya ayollarni mau'izaga harisligidan ya'ni. Shuning uchun bizga ham kunlaringizdan bir kun ajrating dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kunni belgiladilar. Ata lahunna fa amarahunna wa wa'adahunna. Wa kana fi ma qol: Ma minkum imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban min an-nar. فقالت امرأة واثنين قال واثنين. Rasululloh kelib aytdilarki, ma'ruza qilib ular buyurdilar ayollarga ba'zi ishlardan qaytardilar. Shu qilgan ma'ruzalar ichida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu zikr qiladilarki, Rasululloh aytdilar, qaysiki bir ayol o'z farzandlaridan 3ta farzandni Allohga taqdim qilsa, ya'ni Allohning huzuriga jo'natsa, balog'atga yetmasidan ana shu farzandlardan ajralsa, albatta mana shu farzandlar ana u ayol uchun jahannamdan to'siq bo'ladi dedilar. Shunda ayollar ichidan bir kishi vasnatayn ya Rasululloh, ikkita bo'lsa-chi deganda vasnatayn dedilar. Ikkita bo'lsa ham dedilar. Xoh qiz bo'lsin, xoh o'g'il bo'lsin, ikkita farzandni Allohga taqdim qilib, keyin sabr qilib bera olgan onaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu farzandlari jahannamdan to'siq bo'ladi dedilar. Albatta bunda sharti ihtisob alalloh, Alloh taolodan ajrni umid qilishlik va mana shunga sabr qila bilishlik ya'ni. Bu gapni zikr qilinishdan maqsad ayollarga xosla ma'ruza qilish bid'at emasligini tushuntirish ya'ni. Bunda e'tirozlar chiqadi. Kimlar e'tiroz bildiradi, kimlardir qarshi chiqishligi mumkin bo'ladi. Asl sunnatda bor narsa. Inson shubhadan yiroq bo'lishligi matlub. Lekin o'sha shubhalardan eng yiroq zot Rasululloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarga mau'iza qiladilar. Bu ish demak ayb ham emas, balki talab qilingan ish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shubhalik ishlarga o'rlashmaganlar. Ayollar haqida gapirganda Bu ders o'zi ayollarning sifatlari haqidagi ders. Birinchi o'rinda mana shu ayol jinsini eng birinchi yaratilgan shaxsiyati haqida gapirishimiz kerak bo'ladi. Xuddiki erkaklar haqida gapirganda ham erkak jinsini birinchi yaratilgan shaxsiyati Odam alayhissalom haqida gapiriladi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Odam alayhissalom adashganliklarini, o'sha jannatdan meyvani yeb qo'yganliklarini zikr qilganlarida g'ova Adam fag'ova zurriyatuhu deganlar. Odam adashib qo'ydi. Shuning uchun ham zurriyati adashib qo'yaveradi. Qaytarsa ham adashib qo'yaveradi. Lekin Odam boshqa ishni ham qilgandi. Odam alayhissalom tavba ham qilgandi. Shuning uchun ma'siyatga Odam alayhissalom adashgan, shuning uchun biz ham adashamiz deb inson hujjat qiladigan bo'lsa, orqasidagi ishni ham hujjat qilishi kerak. Odam alayhissalom adashgan bo'lsa, tavba qilgan, biz ham shuning zurriyotimiz tavba qilishimiz kerak. Mana shu ikki shaxs, Odam va Havo bizga namuna bo'ladi. Inson jinsidagi erkagi va ayolini xilqatini o'rganishligimiz. Ular nima ishlarni xohlaydi, nima ishlarni xohlamaydi? Ular qayerdan adashdi va qayerdan to'g'rilandi? Mana shularni o'rganishlik bilan bugungi kundagi har bir erkak va ayol to'g'rilanadi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki: "Huval ladzi xalaqakum min nafsin wahidatin va ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha." Alloh taolo aytayaptiki, u zot sizlarni bir jondan yaratdi, Odam alayhissalomdan. Va u Odamdan uning juftini yaratgandi. Ya'ni Havvoni yaratgandi. Odam alayhissalom tuproqdan, Havvo bo'lsa Odam alayhissalomdan yaratildi. Mana shu ma'noni zikr qilganda Alloh taolo Odam alayhissalomni jannatda turgan holatida butun ne'mat ichida nimaga yaratilganligi va unga qo'shib Havvoni nimaga yaratilganligini zikr qilyapti. Odamni yaratdi Alloh taolo jannatda ne'matlanishligi uchun. Va unga uning o'zidan bir nafsidan, qovurg'asidan bir juzidan ayolni yaratdi. Liyaskuna ilayha, mana shu erkak Odam shu ayolga xotirjamlik hosil qilishligi uchun. Bu xotirjamlikda ikki kishi ishtirok etadi, erkak va ayol. Jannat aslida xotirjamlik diyori. Wallohu yad'u ila daris salam. Alloh taolo salomatlik diyoriga chaqiradi. Ya'ni jannatga chaqiradi. Xotirjamlik diyorida ham, demak, inson erkak xoh ayol xotirjam bo'la olmaydi, illa magar ana shu o'zining ikkinchi bir qismi mavjud bo'lishligi bilangina xotirjam bo'la oladi. Erkakka ayol, ayolga erkak bo'lishligi bilan mana shu xotirjamlik diyorini xotirjamligi tamomiy bo'ladi. Ular bir-biriga bog'liqligi mustahkam bo'lsin deb ham aslida Alloh taolo Havvoni Odamdan yaratgan, o'zining bir qismidan. Uni ham Alloh qodir edi tuproqdan yaratishlikka. Lekin qovurg'aning suyagidan yaratdi, insonni, ya'ni qalbiga eng yaqin joyidan yaratdi, yuragiga eng yaqin joyidan yaratdi. Shuning uchun ham inson erkak ayol bir-biriga ana shunday bog'lanadi. Mana bu ne'mat, demak, ayol insonga shunaqangi xotirjamlik uchun Odam alayhissalomga yaralgan bo'lsa, oxir oqibat shu xotirjamlik, ya'ni ayol shu Odam alayhissalomni jannat ne'matidan mahrum bo'lishiga ham sabab bo'lib qoldi. Mana bu ne'matni baloga aylanishligi deyiladi. Alloh subhanahu va taolo insonga ne'mat berganda, agar insonda o'shaning shukronasi bo'lmasa, bu baloga aylanadi. Odam alayhissalomga bu ne'mat, ya'ni ayol ne'mati jannatdan quvilishligiga ham sabab bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu haqida aytadilarki, "Laula banu Isroil lam yahnadi al-lahmu, va laula al-Havva ma khanat imra'atun zawjaha." Au lam tahun imra'atun zawjaha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar Bani Isroil bo'lmaganda go'sht sasmas edi dedilar. Ya'ni Bani Isroildagilarga Alloh taolo samodan go'sh yog'dirganda ular baxillik qilib, shuni ertaga ham xosin deb olib qo'yishardi. Aslida Alloh har kunlik rizqini tushirib turardi. Ular ko'zi ochlik qilishdi. Ertangigi kuniga deb bugunlik rizqini olib qo'yishdi. Mana shu ochko'zlik sababdan bu ne'matni Alloh ularga ne'mat, ya'ni baloga aylantirdi olib qo'yiladigan go'shtlar ertasi kungayoq sasib qoladigan bo'lib qoldi. Shu kundan boshlab qachon go'sht qolib ketsa ertasi kunga sasiydigan bo'lib qoldi. Oldin nima qilmas edi go'shtlar ya'ni. Hadisning davomida aytadilarki, bizning mavzuimizga tegishli qismi agar Havvo bo'lmaganda ayol zoti yerga xiyonat qilmagan bo'lardi dedilar. Aslida Havvo ham biz bilgan istilohdagi xiyonatni qilmagandi odam alayhissalomga. Havvo, ya'ni biz bilgan istilohdagi xiyonat er-xotinlik xiyonatini qilmagandi. Faqat shayton mana shu jannatdagi meyvani yeyishlikka vasvas qilganda Havvo o'shanga gijgijlagandi. Hozirgi kundagi holat erkaklarni rizq borasida gohida haloldanmi, haromdanmi topishlikka gijgijlab qo'yish. Ayollar erkaklar degan. Mana shu holat bo'lgandi. O'sha rizqni jannat aslida rizq diyori, lekin o'shani ham Alloh qaytarganini ham bir shuni ham ko'raylik degan vasvas bo'lgandi. Shayton vasvasasi va ayol vasvasasi. Mana shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xiyonat deb nomladilar. Demak biz xiyonatni umumiyroq ma'noda tushunishimiz kerak. Xos xiyonat aslida xiyonat emas bu. Ya'ni er-xotinlik masalasidagi xiyonat. Chunki u xiyonat bo'lsa, odam unaqangi xiyonatda xotinining javobini beradi, qutuladi. Yoki ayol ham eridan ajraladi, qutuladi. Lekin insonning oxiratini kuydiradigan xiyonat bor. Inson uni xiyonat deb bilmaydi. Shuning uchun ham hozirgi kunda xiyonat ma'nosini biz noqis tushunib qolganmiz. Insonning oxiratiga xiyonat qilishlik. Mana bu Rasululloh hadislarida hozir Havvo bo'lmaganda er zoti xotin zoti eriga xiyonat qilmasdi degani shu ma'no nazarda turilgan. Ya'niki insonning oxiratiga xiyonat qilish, uni ma'siyatga boshlash, rizq borasida uni haloldan haromdan topishligiga parvo qilmaslik yoki ibodatda eriga to'sqinlik bo'lishlik, ma'siyatda eriga yordamchi bo'lib qolishlik. Mana shular hammasi eriga xiyonat degani. Undan ko'ra dunyoda xiyonat qilganda yaxshi deb inson. Chunki oxirat xiyonati to'g'rilanmaydigan xiyonat. Dunyoda esa fursat bor, tavba bilan to'g'rilanishi mumkin inson. Mana shu xiyonat ma'nosini Alloh taolo boshqa bir oyatda ham tushuntirdi. Alloh taolo daraballohu masalan lillazina kafarum ra'ata nuhin va mura'ata lut. Alloh taolo kofir bo'lganlarga misol keltiradi. Nuhning xotini va Lutning xotinini misol keltiradi. Bu ikkala ayol Nuh alayhissalom bilan Lut alayhissalomning ayollari kanata tahta abdayni min ibadina solihayn. Alloh taolo aytgandek, solih bandalarimizning qul ostidagi xotini edi ular. Ya'ni ikkita payg'ambarning jufti haloli edi. Fahonatahuma, lekin o'sha payg'ambarlarga xiyonat qildi bular deydi. Ahli sunna va jamoa e'tiqodida payg'ambarlarning oilasi fahshdan pok bo'lgan, hattoki kofira bo'lsa ham. Payg'ambar zotining xotini fahsh bilan shug'ullanmagan. Payg'ambar zotining qizi fahsh bilan shug'ullanmagan. Demak, mana bu oyatda ham hozir Alloh taolo Nuh bilan Lutning xotini u erlariga xiyonat qildi deganda biz bilgan ma'nodagi xiyonat nazarda tutilmayapti. U ham oxiratiga xiyonat nazarda tutilmayapti. Kofir bo'ldilar ya'ni. Shuning uchun ham Alloh taolo kofirlarga o'shalarni misol qilyapti. Misolning sababi shuki, fahonatahuma falam yughniya anhuma min Allohi shay'a. Ana bu xotinlar kofir bo'lganda u solih payg'ambar erlar u xotinlarga zarracha ham foydasi tegmadi deyapti. Kofirlarga shuni misolini keltiryapti. Ya'ni otam musulmon deb xomtama bo'lmagin. Farzandim musulmon deb xomtama bo'lmagin. Yoki ayollar erim shunaqangi inson deb xomtama bo'lmagin. Bu befoyda. Agar er xotiniga foyda berganda Nuh alayhissalom bilan Lut alayhissalom xotiniga foyda bergan bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ammalariga qarab ya Sofiya bint Abdul Muttolib i'mali fa inni la ughni anki min Allohi shay'a. Ey Sofiya dedilar, ya ammasi dedilar, ey ammam dedilar. Amal qiling dedilar. Men Alloh subhanahu va taoloning huzurida sizga hech qanday foyda bermayman dedilar. Yoki ya Fatima ibnatu Rasulillah i'mali fa inni la ughni anki min Allohi shay'a. Ey Fatima qizim dedilar, sen ham amal qiling. Men Alloh taoloning oldida senga zarracha foyda bermayman dedilar. Payg'ambarlar qiziga ham xotiniga ham foyda bera olmaydi. Demak, xiyonat mana shu xiyonat degan. Alloh taoloning so'zidagi fahonatahumaning ma'nosi ham shu. Ular xiyonat qildilar erlariga. Bugungi kunda ham ayollar xiyonatdan saqlanishligi kerak mana. Bu gaplarni zikr qilishdan maqsadim mana shu. Qur'on bizga o'tmishni o'rgatadi, lekin ertaga uchun emas. Inna fi zalika la ayatin li ulin nuha. Alloh taolo aytganidek, o'sha qissalarda taqvo egalari uchun oyat bor deydi. Oyat, ya'ni ibratlar bor deydi. Mana shularda yurgan yo'lidan qaytib yurmaslik yoki yurish kerak bo'lgan yo'ldan yurishligimiz uchungina Alloh taolo bizga o'sha qissalarni aytadi. Demak, mana bu qissalardan bilindiki, ayol kishi gohida eriga jannat bo'lsa, gohida eriga jahannam bo'ladi. Bu dunyodagi urush janjallar nazarda tutilayotganligi yo'q bunda. Ya'ni bizdagi eriga ayolning jannat bo'lishi yoki jahannam bo'lishligi, bu hayoti dunyodagi jannati yoki jahannami bo'lishligigina insonlarning fikrida bor. Aslida bu haqiqiy jannat ham, haqiqiy jahannam ham gohida insonning xotini bo'ladi. Odam alayhissalomni mana jannatda ne'mati komilligi uchun xotin yaratildi va shu ne'mat komilligi uchun yaratilgan xotin o'zi uchun jannatdan chiqarib oldi. Bu bizga ibrat bo'ldi ya'ni. Ishlar Alloh taoloning qo'lida ekanligiga. Mana bu demak ayol kishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatlaganlarida shuning uchun ham aytdilarki Ma ra'aytu min naqisati aqlin va dinin aghlab li rajulin zi lubbin minkunna. Men biror bir dinida, aqlida erkakdan kam bo'la turib, lekin aqllik, farosatlik bo'lgan erkakni yengib qo'yadigan sizlardagi insonni ko'rmadim dedilar ayollarga. Buni ham o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mau'izalarida aytgandilar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayolni hozir zaifa deyaptilar. Dinda ham zaifa. Shuning uchun ham erkakka buyurilgan buyruqlar unga buyurilmadi. Jihad, boshqa ahkomlar va farosat aqlda ham zaifa. Shuning uchun ham erkak singari o'rinlarda uning so'zi har doim ham olinmadi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, shu zaifa holatida aqlli, farosatli erkakni aqlini yo'qotadigan sizlardagi biror bir insonni ko'rmadim dedilar. Demak, ayolni sifatlaganda bizga ikki ma'no bor. Da'ifa tasra'u bi da'fiha al-qawiyya dedilar. Zaif, lekin zaifligi bilan quvvatligini yengadigan zaif. Buning misolini biz mana shu odam alayhissalom qissalarida ko'rdik. Zaif edi ayol, o'shanda ham zaif edi. Lekin o'sha zaifligi bilan quvvatlik odam alayhissalomni yengib qo'ygan. Alloh taolo Qur'onda ayollarni sifatida zikr qilganda shuning uchun ham inna kayda kunna azim deb zikr qildi. Ularning sizlarning makrlaring og'irdir deb zikr qildi. Mana bu zaiflik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning boshqa bir so'zlarida yana yorqinroq bir ko'rinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarni sifatlaganda erkaklarga nasihat qilib rifqon bil qavariy dedilar. Rifqon bil qavariy. Rifq o'zimizning tildagi rifq, ya'ni yumshoq bo'lishlik degani. Qavariy ayollar degan. Ayollarga yumshoq muomalada bo'linglar dedilar. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarni hozir shu yerda bir sifat bilan sifatladilar. Qavariy degan sifat bilan. Qavariy qoruratun kalimasining jami. Qoruratun shisha idish degani. Ayolni zaiflik uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shishaga o'xshatib yaptilar. Shisha ya'ni bir tashlab olishlik bilan sinadigan narsa. Ayol kishi ham xuddi shunday bir taloq bilan yo'q bo'ladigan narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu shishaga o'xshatganliklarining ma'nosi biri shu bo'lsa, boshqa bir ma'nolar ham bor, buning chuqurroq ma'nolari. Yuqorida aytganimizdek, zaiflik sababdan aslida shishaga o'xshatdilar. Lekin mana shu biz bilgan shishalarni qarasak, idishlarni odamlarda eng qo'rqadigan narsasi mana shu shisha idishlari. Shuning uchun hammani boshidan yuqorida turadi. Hamma uni asrab avaylaydi, bolalarni qo'liga bermaydi. Sindirib qo'yasan deydi. Demak, mana bu bizga bildiradiki, ayollar qanday qilib zaifligi bilan yengadi? Xuddiki mana shu shisha qanday zaifligi bilan insonni eng qalbini to'riga kirganidek, ayol ham xuddi shunday zaifligi bilan kirib boradi. Quvvatlik narsaning ichiga shu zaifligi bilan kirib boradi. Qanchalik zaif bo'lsa, shunchalik quvvatlik insonning qalbida quvvatga ega bo'ladi. Bu shishaga o'xshatilganligini boshqa bir ma'nosi ham bor. Shishaga nima solinsa o'sha ko'rinadi. Ayol kishiga ham nima solinsa o'sha ko'rinadi. Shishaga zahar solinsa tashqaridan qaragan odamga zahar ko'rinadi. Shishaga asal solinsa qarab turgan insonga asal ko'rinadi. Gap unda shishada emas, uning ichiga solingan narsada. Demak, ayol kishi ham ahliga, eriga yoki bolasiga yoki boshqaga kimga bo'lishligidan qat'iy nazar, zahar yoki asal bo'lishligi uchun ichiga solinadigan narsaga qarash kerak. Ayol kishi bir shisha nimani ichiga solayotganligiga qarab tashqaridan insonlarga shunaqa bo'lib ko'rinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ham ayollarda xos shishaga o'xshatdilar. Bunda erkaklarga yumshoq bo'linglar dedilar va ayollarga ham nasihat bo'lyapti. Bu Rasulullohning jami'ul karimlaridan deyiladi. Ya'ni bir so'z bilan ko'p ma'nolarni ifodalayaptilar. Bu nasihat hozir. Rifqon bil qavarib. Ham ayollarga nasihat, ham erkaklarga nasihat. Erkaklarga nasihatligi ularga yumshoq bo'lishlik. Ayollarga nasihatligi ichini nima bilan, ya'ni qalbini nima bilan to'ldirayotganligiga qarashligi. Mana shu qalbini nima bilan to'ldirishligiga qarab eriga yoqimli yoki yoqimsiz bo'ladi. Mana shu hadisning ma'nosi edi. Rifqon bil qavarir deganligi. Zaifligi sababdan ham aslida ayol kishi Yusuf alayhisalom mana Fir'avnning zulmi bilan qamoqda yotmagandilar Yusuf alayhisalom. Bir ayolning zaifligi sabab qamoqda yotgandilar. Yoki boshqa bir qissaga qarasak, Fir'avn, haqiqiy Fir'avn, jabbor, ilohlikni da'vo qilgan zolim Musa alayhisalom davridagi Fir'avn. Musa alayhisalomni yo'qotishlik uchun yillar mobaynida Bani Isroildagi o'g'il bolalarni o'ldirib keldi. Faqtulu abna'ahum wastahyu nisa'ahum dedi. Bolalarini, o'g'illarini o'ldiraveringlar, ayollarini cho'ri qilib qoldiraveringlar dedi. Shuncha ishni qilgan shu zolim, bag'ri tosh shu quvvatli, o'zining fikricha quvvatli bo'lgan odam ana robbukumul a'la deganda hattoki eng yuqori robbilaringiz menman deganda shu odamni Alloh taolo eng zaifa bilan yengib qo'ydi. Xotini bilan ya'ni. Musa alayhisalom daryodan oqib kelganlarida Musa alayhisalomni Fir'avnning xotini tutib olgandi. Millionlagan bolalarni o'ldirgan erkak shu bir ayolini shuni o'ldirmagin degan gapiga ishonib, mana shu Musa alayhisalomni o'ldirmadi. Fir'avnning xotini Musa alayhisalomni asrab oldi. Alloh taolo zaifa bilan dinga quvvat berdi mana. Bizni bu hozir ayolni zaifaligini zikr qilishlikdan maqsadimiz ham hozir shu. Unga ta'na emas bu. Ya'ni Alloh taolo diniga do'f bilan nusrat beradi. Alloh taolo diniga zaif bilan nusrat beradi. Xuddiki mana bu ayol bilan Musa alayhisalomni tirik qoldirdi, ayol bilan Fir'avnni halok qildi degani. Alloh taolo bunda qudratini ko'rsatib qo'yadi. Ayol hech gap emas aslida bu yerda. Allohning qudrati ko'rinadiki, men unaqangi zolimlarni halok qilishlik uchun bir katta bir qo'shin yollab yotmayman degandek bo'ladi go'yoki. Eng zaif o'zing ham bilgan mana shu zaifa bilan yengib qo'yamasan deydi. Mana Musa alayhisalom qissasi xuddi shu voqea sodir bo'lgan. Bundan keyin ham Yusuf alayhisalom qissasida ham yuqorida aytganimizdek, zaifligi sabab Yusuf alayhisalom zaifaning gapi bilan qamalib ketgandilar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlarida ham ko'rindi hattoki. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam da'vatga chiqqanlarida, da'vatni podshohlarga tarqatganlarida Hiroqilga ham maktub yetib bordi. Hiroqilga maktub yetib borganda Hiroqil, ya'ni Rumning podshohi edi. O'sha joylarda Shom yerlarida Abu Sufyon mushriklik holatlarida savdo bilan o'sha yerlarda yurgan edi. Hiroqil Rasulullohning maktubini o'qidida bu payg'ambar man deyotgan zot haqida ma'lumot bilishlikni istadida Abu Sufyonni chaqirdi. Sizlarning o'lkalaringdan mana shunaqangi bir payg'ambar chiqibdi. Uni menga sifatlagin dedi. Mana bu qissani Imom Buxoriy sahihlarida rivoyat qildilar. O'sha qissadan bizga kelgan joyi shundaki, Hiroq shunda Abu Sufyondan so'ragan. Adu'afa un-nas yattabi'unahu. Odamlarning zaiflari ergashyaptimi unga? Am aqwiyahum degan. Yoki quvvatlilari ergashyaptimi degan. Shunda Abu Sufyon rostini aytgan. Bal du'afa'uhum degan. Odamlarning eng zaiflari o'sha payg'ambarga yetishyapti degan. Shunda Hiroqil bu o'tgan payg'ambarlarning hammasini shariatni o'rganib chiqqan odam bo'lgan. Shuning uchun ham payg'ambarning sifati qanaqa bo'lishligini bilgan. Payg'ambarni hattoki ansorlari qanaqa bo'lishligini ham bilgan. Hiroqil aytganki, "Hum atba'ul anbiya" degan. Ana shu zaiflar anbiyolarning atbolari bo'ladi degan. Ana shu zaiflar anbiyolarni anbiyo qilib suyab turadigan bo'ladi deganlar. Mana bu Hiroqilning gapi mushrikning gapi bo'lsa ham, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari shuni bizga rivoyat qilishdi, chunki bu haq gap edi. Buni zikr qilishlikdan ham bizning maqsadimiz yuqorida aytganimizdek ayol zaifa. Lekin ajabmas Alloh taolo zaifaligi sabab quvvat berishligi. Bundan ham yorqinroq bir hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Bir adam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga keldi. Aytdiki, "Ya Rasululloh, mening bir ukam bor" dedi. Yoki akam bor dedi. U faqat sizning oldingizga keladida, sizdan ilm olib ketadi, men bo'lsa ishlab uni boqaman dedi. U ham ishlasini ayting dedi. Mana bu odam demak hozir go'yoki dinga nusratni yoki hayotni qoimligini o'zining ishi bilan, o'zining tadbirkorligi, udbronligi bilan go'yoki men shu hayotni yurgizayapman deb o'yladi. Yoki shu dinga ham kerak puldorlar, dinga ham kerak bunaqangi insonlar, moliyaviy ta'minotchilar degandek bir inson gumon qilib, bu ham ishlasin, ayting faqat oldingizda o'rlashib yurilmasin dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda hadisda aytganlar: "Hal tusaruna va turzaquna illa bi du'afaikum." Sizlarga nusratlaring ham, rizqlaring ham shu zaiflaring sabab keladi deganlar. Ya'ni seni udbronliging sabab emas, yoki quvvatliliging sabab emas, zaifliging sabab keladi deganlar. Insonlar ichida zaif ayollar bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi dinga nusrat bo'lishi kerak. Zaifaligi bilan nusrat bo'lishi kerak. Buni inshaalloh biz dars, mana shu darsimiz haftalik shunga bag'ishlangan. Shu zaifa kim? Uning sifatlari nima? Qur'on sunnatda kelgan sifatlari nima? Hozirgi gaplar bu faqat muqaddimalar bo'ladi. Mana shu zaiflik uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijal min an-nisa." Men o'zimdan keyin erkaklarga ayoldan da zararli fitna qoldirmaganman dedilar. Hozir bugun insonlar fitna deydi, ya'ni insonlar ichida fitna bo'lyapti, musulmon musulmonni o'ldiryapti, yer yuzi buzildi deyishadi, aslida fitna ichimizda. Ayoldan da zararli erkakka fitna qoldirmadim deganlar. Bu ham noqis ma'noda tushunilmaydi. Ya'niki faqat bir begona ayol begona erkakni buzuqlikka boshlashligi yoki shunaqangi fitna degan emas. Erkak insonni mana shu dinidan chalg'itib qo'yishlik asosiy fitna mana shu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu fitna vaqtida nima qilish kerakligini bizga o'rgatganlar. Yoki undan oldin o'zi aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga shuning uchun ham uy o'tirishlikni buyurganlar. Balki Alloh taolo buni so'zida aytdi, "Vaqorna fi buyutikunna" dedi. Uylaringda o'tiringlar dedi. Ya'niki hojatsiz bo'lmasa ko'chada yurmanglar dedi. Behojat. Xususan mahramsiz ko'chada yurmanglar dedi. Behojat. Bu faqat erkaklarni fitnalantirishligi uchun emas bu. Ayollar o'zi fitnalanishligi ham. Ayollarni fitnalanishligi ham faqat erkaklar bilan emas. Ayol ko'chada yurganda boshqa ayollarni ko'rib, o'shanga qarab fitnalanishligi. Ya'niki o'sha boshqalar qilgandagi ishni qilaman deyishligi. O'shani to'sishlik uchun aslida shariat insonga ayolga uyda o'tirishlikni buyurgandi. Uyda o'tirsin, uyda bor narsasi shunga bir jannat bo'lib ko'rinadi, uyda o'tiradi. Mana shu bilan unga ne'mat go'yoki butun ne'mat oldida. Lekin Allohul musta'an hozirgi zamonda uyda o'tirishlik ko'chada yurishlikdan yomon. Inson uyda o'tirgan holatda ko'chada o'tirgandan battar butun dunyodan boxabar. Telefon bor, televizor bor, internet bor, boshqa narsalar. Bular hammasi aslida inson ayolni uyda o'tirishligiga buyurilganligidagi mohiyatga zid bo'lgan narsalar bular. Shuning uchun gohida bir ayol uyda o'tiribman deb uyda mana shu narsalardan boshini ko'tarmasa uyda o'tirganligining foydasi yo'q uni. Bu o'sha fitnaning ichida o'tiribdi degani. Biz mohiyatga qarashligimiz kerak. Al-ibratu bil maqasid la bis-suri wal mabani. Shariatda e'tibor maqsadga qaratilmaydi. Narsalarning surati, uni ko'rinishiga qaratilmaydi. Bu mohiyatga qarashligimiz kerak. Ayol kishini uyda o'tirganligidan maqsad fitnalanmasligi. Boshqacha boshqalarga qarab hamma jur'a bo'lmasligi. Hamma jur'a deganligi kimni ko'rsa shunga ergashib ketaveradigan odamni hamma jur'a deyimlar. Ya'ni hammaga qarab tortkilanaveradigan odam degan. Kim qayerga qarab kuchliroq tortsa, o'shanga qarab tortib ketaveradigan odam degan. Mana shu ayolning zaifligida endi ayollarga savol tug'ilishi mumkin. Bu zaif ayolga himoyachi kim zaifligida? Himoyachi Alloh va Rasuli. Mana shu zaifligi uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda eng muhim hodisalarni bayon qilib, shularning ichida zikr qilgan gaplardan biri istisob bin nisa'i xayro dedilar. Ayollarga yaxshi munosabatda bo'linglar dedilar. Nima uchun yuqorida aytganimizdek zaifni himoyachisi Alloh va Rasuli. Nusrat ham rizq ham o'sha sababdan keladi. Balki Alloh subhanahu va taolo o'zi oyatda erkaklarga, ayollarga qanday odob berishni o'rgatganda mana buni bosqichlar bilan o'rgatib, hattoki oxirida urushlikka ham ijozat bergandan keyin aytadiki, فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Eğer itaat etse, ayollarga başka yol istemeyler. Yani başkaça yol tutuştu istemeyler, elbette Allah-u Teala sizlerden en üstün, sizlerden en kettaradır dedi. Mana bu yukarıda etkenimizde şeriat ayağını zayıfe diken bu ise, bu onge tanemez. Uzun himaya kılamaz diken. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا عَلَيْكُمْ diken. Allah-u Teala alidir ve kebirdir sizlerden en. Sizlerinin üstlerinde ham. Yani bu ülkelerge bu kitap yani. Biz bu lafı gapirishdan maqsadimiz yuqoridagi ma'noni ta'kidlash, ya'ni ayol kishini kimligini va kim bo'lsa ayol bo'la oladi, shuni tushuntirishlik ya'ni. Bundan maqsad shuki, ayol kishi demak, ayol bo'la olishligi uchun zaifaligidan chiqmasligi kerak fitratidan. Qachon agar ayol zaifaligidan chiqishga urinsa, agar erkakni boshqarishga yoki erkak bilan teng kelishlikka, mana shu ma'noga urinsa, ayolda ayolligi qolmaydi va o'z-o'zidan Alloh taoloning unga bo'lgan nusrati ham Alloh taoloning unga bo'lgan yordami ham ko'tariladi. Muammolar ana shundan boshlanadi. Ayol ayolligini yo'qotib qo'yganligidan, ya'niki zaifaligini. Ayollar o'ylamaydi, zaifa deganda ya'ni bu bechora degani emas bu. Quvvatda, kuchdagina zaifalik emas bu. Biz zaif bilan quvvatni ma'naviy zaif va quvvat deb tushunishimiz kerak. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida ishora qildilar. ليس شديد بالسرعة رسول الله صحيح حديث سيد لك ليس شديد بالسرعة وإنما شديد من يملك نفسه عند الغضب قوة لك أدم ديجانه هم من يختش لو ريني أدم ديجانه ماس قوة لك ديجانه قوة لك ديجانه غضب بيت ده نفسني جلالك تريدين إنسان قوة لك ديجانه ما نبدون حاضر ذكر قلستان مقصد أيون هم قوة يرجع كتير كلامنا ديجيك ده ماس يعني Quvvat unda ana shu g'azab chiqqan paytda yana g'azabni chiqaradi. Erkak odam g'azabni chiqaradi. Ayolni g'azabini chiqaradi. Ayol ham erkakni g'azabini chiqaradi. Lekin nusrat kim tomonda bo'ladi shunda? Kim g'olib keladi shunda? Ikkalasi ham bir-birini g'azabini chiqarganda kim nafsini bosib o'tirsa shu g'olib kelgan bo'ladi. Nusrat, ya'ni nusrat deganda Alloh tomonidan yordam ana shu tomonda bo'ladi. Inna mashadid man yamliku nafsahu bil indal g'azab dedilar. Shadid shuki quvvatli inson, g'azab paytida o'zini tutadigan inson ancha quvvatli deydilar. Bu erkakdan bor xislat, ayoldan bor xislat. Aslida yuqoridagi hozir aytgan hadisimiz erkaklarga aytilgan. Lekin bizning mavzuimizga ham shu tushadi. Chunki biz hozir ayolni zaif deganda yuqorida aytganimizdek faqat jismonan emas, yoki quvvatli deganda jismonan emas, mana shu zaifligi bilan quvvatliligini zikr qilishlik uchun bu gaplar gapirilyapti, ya'ni. G'azab deganda inson g'azabi chiqishligiga mukallaf emas. Hammaning g'azabi chiqadi. Erkak xotinini gohida g'azabiga o'ynaydi yoki xotin erini g'azabiga o'ynaydi. Bu narsa bor, hattoki ambiyolarda ham bo'lgan bu narsa. Lekin inson mukallafligi shuning ortidan kelib chiqadigan natijaga mukallaf. Alloh taolo Qur'onda solih bandalarni sifatlaganda g'azablanmaydiganlar deb sifatlamagan. Alloh taolo aytadiki, solihlarning sifatida buni solihalarga ham tushursak bo'ladi. Val kazimina'l g'ayb. G'oyib deganligi o'z ismi bilan nafrat degan. Nafratni kazm deganligi yutish degan. Solihlar shunday kishilarki, nafratlarini yutadilar deydi. Ya'ni nafrat chiqishiga inson mukallaf emas. Kimdir nafratini qo'zg'atsa, qo'zg'aladi. Lekin yutuq, nusrat mana shuni yutadigan kishida. Ana shu inson solih insonga aylanadi yoki shu ayol solihaga aylanadi. Val kazmina'l g'oyib. Bu Alloh taolo Qur'onda mu'minlarni taqvodorlar sifatida, nafratlarini yutuvchilar sifatlagan. Bu hozir ayollar to'g'risida, demak, ya'ni ayollarning hozir solihligi to'g'risida gapirilayotganda gap faqat ayollarga tegishli emas, ya'ni erkakning solihligi ham hattoki shariatda ayolning solihligiga qarab o'lchangan. İmam Buhari sahihlerinde İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet ettiler. İbn Abbas radıyallahu anhu bir gün Sa'id ibn Cübeyr'i görüp kaldılar. Sa'id ibn Cübeyr meşhur tabi'in bir kişi. Sa'id ibn Cübeyr'e karab her tezavvaj uylandın mı dediler. Şimdi Sa'id ibn Cübeyr yok uylanmadım. İbn Abbas ettiler ki tezavvaj. Fe inne hayra hadihil umme ekseruha nisa'a. İbn Abbas ettiler ki uylandılar. Çünkü bu ümmetin en yaxşısı ayoli ko'p bo'lganidir dedilar. Bu hadisni bu yerda zikr qilishlikdan maqsad hattoki mana erkakning salohiyati ham, erkakning xayriyati ham ayol bilan o'lchangan ekan mana shariatda. bu ummatning yaxshisi ayolga ko'pidir dedilar. Bu hadisni olimlar ikki xil ma'noda tafsir qilishgan. Birinchi ma'no bu ummatning eng yaxshisi deganda Rasulullohni nazarda tutyapti. Bu ummatning yaxshisi haqiqatda Rasulullohdir. Rasulullohning shuncha ayoli borida sen nima yo'llarni yuribsan degan ma'noda gapirgandi Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Agar shunaqa deyiladigan bo'lsa, bu bizning mavzuimizga tegishli gap bo'lmaydi hozir. Bizga ikkinchi tafsir kerak hozir. Fa inna khayra hadhihi al-umma, ya'ni bu ummatning yaxshisi Rasulullohdan keyin ham ayoli ko'p bo'lganidir. Nimaga insonning erkakning islohligi, erkakning yaxshiligi ayolga qarab o'lchanyapti? Savol tug'iladi. Chunki yuqorida aytganimizdek, ayol zaifa dedik. Bir insonda bir dona zaifa bo'lsa, unda bitta nusrat sababi bor degani. Ikkita zaifa bo'lsa, ikkita nusrat sababi bor degani. Insonning nusrat sabablari kuchayishligi bilan uning xayriyati kuchayadi. Mana shu bu ummatning yaxshisi ayoli ko'pidir deganining ma'nosi. Buning yana ma'nolaridan biri shuki, inson yuqorida aytganimizdek, ayolni Rasululloh qorura shishaga o'xshatdilar. Bir shishani qo'lda ko'tarib o'tirishlik bir mas'uliyat talab qilsa, ikkitani ko'tarib o'tirishlik undan da og'irroq mas'uliyat talab qiladi. Agar inson to'rtta agar shishani qo'lda ko'tarib turgan bo'lsa, bu inson haqiqatda Alloh taolodan qo'rqadigan inson ekan deyiladi. Endi buni tashavvuradi insonlar. Tashavvurishlik yuqorida aytganimizdek, qaroq qilishlik degan. Xayriyat ana shuning uchun ham erkak kishida ayolga qarab bog'lanmaydi. Faqat bunda ayol kishi o'zi sabab. Ya'ni erkakning xayr bo'lishligi yoki erkakning xosq bo'lishligiga ham ayol kishining o'zi sabab bo'ladi. Illo nodir istisnoiy holatlarda kimindir Fir'avnga o'xshagan eri bo'lsa to'g'ri. Unda unaqangi erkak to'g'rilanmasligi mumkin. Lekin agar ayol o'shanaqangi holatga tushib qolsa, mana Alloh taolo Fir'avnning xotinini qiyomatgacha zarbul matal qilganidek mana shunaqa qilib unaqa ayolga zarbul masal qilib qo'yadi. Ya'ni u ayol xafa bo'lmasin. Agar Fir'avnning xotini bo'lib qolgan bo'lsa ham ya'ni. Agar Allohga taqvosini qilsa zoyi ketmaydi. Dunyosi ham zoyi ketmaydi, oxirati ham zoyi ketmaydi. Fir'avnning xotinini Alloh taolo bizga zarbul masal qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda kamulu minar rijali katir va lam yakulu minan nisa illa arba. Erkaklardan ko'pchilik kamolatga yetgan dedilar. Ya'ni ko'pchilik erkaklar, solih erkaklar ko'p, lekin ayollar ichidan bor yo'g'i 4 tasigina kamolatga yetdi deganlar. 4 tagina butun insoniyat yaralgandan boshlab ayollar ichida. Biri shularni Rasululloh shu Fir'avnning xotini dedilar. Demak, mana bu bizga zarbul masal qilinganligining ma'nosi shuki, ayollarga ham uzr yo'q. Fir'avnning xotini bo'lsa ham solihah bo'lishligi bo'lmasligidan uzr yo'q. Mana Fir'avnning xotini bo'lib ham solihah bo'lsa bo'lar ekan mana. Gap erkakda ham emas, gap ayolda ham emas. Gap Alloh subhanahu va taolodan inson o'z islohini so'rashligi va mana shunga qarab harakat qilishligida. Demak, solihlik haqida gapirishlikka kirishsak, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, bilinishi kerakki, inson solih bo'lishlik uchun ikki narsa lozim. Birinchi o'rinda Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi. Alloh taolo oyatda "Man yahdillahu fa huval muhtad va man yudlil falan tajid lahu valiyan murshida" degan. Kimni Alloh hidoyat qilsa, ana shu hidoyatlangan. Kim agar Alloh adashtirsa, unga hech bir to'g'ri yo'lga boshlaydigan odam topmaysiz. Butun dunyo yig'ilib, uni odamga ma'ruza qilsa ham o'ylanmaydi u odam. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, ya'ni. Hozir mavizada bu gap zikr qilinishidan maqsadimiz ham shu. Bu yuqoridagi aytganimizdek, mavizalar eslatma. Inson ichida bor bu xislatlar. Yaxshilik xislatlari odamning ichida bor. Alloh taolo insonni fitratda yaratgan. Faqat bu mavizalar o'sha xislatlarni qo'zg'ab yuborish xolos bu, ya'ni. Ana shu insonlar qo'zg'ab yuborilganda Alloh subhanahu va taolodan tavfiq bo'ladi. Tavfiq Alloh taolo yaxshilik yo'lga qo'yishligi degani. Tavfiq bo'lmasa inson eshitgan gapi ham, o'qigan narsasi ham foydasi yo'q. Tavfiq qayerdan keladi? Tavfiqni Allohga yo'lib yuborishdan boshqa narsa bilan erishib bo'lmaydi unga. O'qish bilan ham erishilmaydi, o'rganish bilan ham, eshitish bilan ham erishilmaydi. Allohga yalvorib ibodat qilib, shuni so'rash bilangina erishiladi. Alloh taolodan demak, islohga kirishdan oldin yoki solih ayol sifatlarini o'rganishdan oldin yoki erkak bo'lsa ham eng avval qilinadigan ish Alloh subhanahu va taolodan tavfiq so'rashligi. Ya'ni mana shunga muvaffaq qilinishligini so'rashligi. Vallohi yad'u ila daris salam va yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Alloh taolo daris salomga chaqiradi, hammani chaqiradi. Da'vatda ham xuddi shunday, hamma da'vat qilinadi. Lekin xohlagan kishilarni Alloh taolo mustaqimga, to'g'ri yo'lga hidoyatlaydi. Xohlagan kishilarga Alloh tavfiq beradi. Alloh zolim emas. Insonlardan xohlaganlariga tavfiq beradi ya'ni. insonda xohish bo'ladi, keyin Alloh subhanahu va taolo unga tavfiq beradi. Ikkinchi narsa, insonga solihligida kerak bo'lgan narsa, inson tomonidan bo'ladigan harakat. Allohning tavfiqiga intilish yuqorida aytganimdek. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana buni o'zlari bir ikkita kalimada aytib qo'ydilar bu gapni. Ihris ala ma yanfa'uk va ta'indillah dedilar. Sen avvalo o'zingga manfaatli bo'lgan narsaga haris bo'lganda, keyin Allohdan madad so'ra dedilar. Ya'ni Allohdan qo'rqib madad so'raverganliging ham foyda bermaydi degan bu degan. Tavfiq bergin, tavfiq bergin deyish ham foyda bermaydi. Avvalo haris bo'lgin. Izlagin, intilgin, harakat qilgin, o'qigin, o'rgangin, keyin Alloh taolodan o'sha narsa yo'qishligiga madad so'ragin. Vasta'in billah. Ana shundagina Allohdan tavfiq keladi. Ikki ish demak. Birinchisi hirs, solih bo'lishlikka harislik. Bu mas'uliyat uchun o'qiydigan odam yoki mas'uliyat uchun ishlaydigan odam hech qachon solih yoki solih bo'lmaydi. Ya'ni ki, shu ishimiz shu bizni endi shu yerga endi kelib qopmiz, o'qishimiz kerak ekan degan gap bilan odam o'zgarmaydi hech qachon. Haris boshqa narsa, mas'uliyat boshqa narsa ya'ni. Harislik insonni muhabbatidan kelib chiqadi ya'ni. Inson solihlik yoki solihalikka muhabbat bo'lishi kerak. Ikkinchisi vasta'in billah, Allohdan madad so'ragan. Demak, bizni kuchimiz yetmaydi aslida solih soliha bo'lishlikka. Alloh taoloning madadi bo'lin bo'ladi. Ana shu hadisning davomida Rasululloh bundan deb chiroyli ma'no aytganlar. Fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza va kaza lakana kaza va kaza, lekin qul qadarullohu ma sha'a fa'al. Agar shundan keyin ham, ya'ni sen haris eding, Allohdan tavfiqni so'ragan eding, Allohdan madadni so'ragan eding, shundan keyin ham agar senga bir balo musibat yetib qolsa, ya'ni shundan keyin ham bir muammoq ishni qilib qo'ysang, bir munkar ishni qilib qo'ysang yoki bir musibat yetib qolsa, mana shuni shunday qilganimda edi, shunaqa bo'lmasganda demagin deganlar. Valakin qul qadarullohu ma sha'a fa'al. Allohning qadari ekan shu bo'ldi degan deganlar. Mana bu erkakka ham ayolga ham kerak ma'no. Ya'ni inson harid bo'lsa solih bo'lishlikka, solihah bo'lishlikka. Allohdan madad so'rasa, shuni yo'lini o'rgansa, shundan keyin ham bir maqsad qilib qo'ysa, la tasriba alaykumul yawm deydilar. Ya'ni bugun endi sizlarga malomat yo'q. Haris bo'lding, Allohdan so'rading, shunga qaramasdan insonlik qilib qo'yding, endi malomatga o'rin yo'q endi. Tasrif malomat degan. Malomatga endi o'rin yo'q, chunki Rasululloh hadisda hozir aytganliklarining ma'nosi shu. Agar shundan keyin ham bir musibat yetib qolsa, gunoh aslida musibat kattasi. Ana endi shuni shunaqa qilmaganimda shunaqa bo'lmas ekan demagin. Nadomatga foyda yo'q, ya'ni. Nadomat tavbaga kerak, to'g'ri. Lekin bu hozir nadomat bilan birovni koyish, mazammat gapirilyapti. Ya'ni malomat qilish. Birovni malomat qilib o'tirmagin degan. Ya'ni qadarullohu ma sha'a fa'al deganlar. Odam alayhissalom bilan Musa alayhissalom tortishib qoldilar. Buni ham asl ma'nosi shu edi. Odam alayhissalomga qarab Musa alayhissalom aytganlar. Anta abul bashar. Siz bashariyat odasisiz. Otasisiz. Xalaqakalloh biyadi. Alloh sizni qo'li bilan yaratgan bo'lsa, va askanakal janna, jannatda turgizgan bo'lsa, shunga qaramasdan shu mevani yeb o'tiribsizmi degan. Odam alayhissalomga qarab. Shuni odam alayhissalom aytgan, Tavrotni o'qiysanmi degan. Musa alayhissalom, ha, Tavrot meni o'zimning yozib bo'lgan. Tavrotda sen qadar haqida nimani o'qigansan degan. Musa alayhissalom aytganlarki, Tavrotda men o'qiganman, Alloh taolo insoniyatlarni mutlaqo yaratishdan 50 ming yil avval o'zi yozib qo'ygan ekan. Inson degan mavjudot yaratilganida u o'sha jannatga kirib, keyin chiqadida mana u yerda yashaydi, ko'payadi, keyin oxir-oqibat yana bir guruhi jannatiy, bir guruhi jahannamiy bo'lib, ana bu boradigan joylarga boradilar deb yozilgan ekan deganda, odam alayhissalom aytganlarki, atarumuni ala amrin katabahulloh alayya qabla an yakhluqani bi 50 alf sana. Sen Alloh meni yaratishdan 50 ming yil oldin yaratib qo'ygan, taqdir qilib qo'ygan ishga nimaga meni malomat qilasan degan. Ya'ni bilibsan, shu inson yerda yashash kerak ekan, o'sha odam xo'p mevani yeyishligi kerak ekan, nimaga shunga meni malomat qilasan deganlar. Bunda maqsad shu bo'lgan ya'ni. Gunohda inson qadarni ro'kach qilmaydi, to'g'ri. Lekin maqsad gunohda inson ya'ni solihlikka harakat qilib, solihlikka intilgan holatda ham gunoh qilib qo'ysa, keyin u inson o'zini ham noumid bo'lmasligi kerak. Men shunaqangi bo'lmag'ur odam ekanman, qilib qo'yib yuborarkanman deb va tashqarida turgan odam ham uni malomat qilmasligi kerak. Chunki bu qadarda bitilgan ish bo'ladi. Rasululloh hadisda "Laulam tuznibu la dhahaba Allohu bikum va la ja'a bi aqwamin yuzlibuna va yastaghfiruna fayaghfirullohu lahum." Agar sizlar gunoh qilmaganlaringda Alloh yo'qotib yuborardi deganlar. Bir qavmlarda olib kelardi, ular ham gunoh qilardi, lekin tavba qiladigan qavmlarda olib kelardi-da, ularni gunoh qildirib, tavba qildirib, gunoh qildirib, tavba qildiraverardi deganlar. Alloh taolo chunki g'afur rohimligini ko'rsatishligi kerak. Bu gaplardan gunohga undashmas maqsad ya'ni. Faqat insonga yaxshi keladi yo'qdi. Ya'ni mana bu yo'lga hozirsiz, demak, solih yoki solihalik sifatlarini o'rganayotganda inson bunda ishtadi, o'qiydida, keyin shijoatlanadi, o'zini nafsida shuni quvvat qo'llaydi, keyin gohida baribir o'sha bir yana o'sha cho'g'ga o'zgani tushib qolaveradi. Keyin shunaqa holatda inson nomid bo'lib qoladi. Ya'ni men o'zi bo'lmagan odam ekan, mana shekilli deb o'ylab qoladi. O'shanaqa holatda eslashi kerak bu gaplarni, ya'ni. Demak, mana bu ikki narsa. Birinchisi inson tomonidan harislik, ikkinchisi Alloh tomonidan bo'ladigan tavfiq. Buning yana bir chuqurroq ma'nosi bor. Alloh subhanahu va taolo mana insonga insonni ma'siyatdan to'sishligini qachon insonni Alloh taolo ma'siyatdan to'sib qoladi? Zikr qilganda bizga zarbul masal bunda Yusuf alayhisalomning qissasi. Doim shuni misol keltiriladi. Alloh taolo Yusuf alayhisalomdan farishta qanday bo'lib qo'ydi? Bu qissadan hozir bir ibrat olamiz. Alloh taolo aytadiki oyatda: "Kadalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu kana min ibadina al-mukhlasin." Biz ana shunaqa qilib Yusufdan fahsh buzuqlikni bilib qo'ydik. Ya'ni Allohning tavfiqi mana shu degani. Hozir bizga shu kerak. Solih yoki solihalikka qadam qo'yayotgan insonlarga mana shu kerak. Tavfiq qanday keladi? Qachon keladi? Mana Yusuf alayhisalomga o'sha ma'siyatdan tiyilib bizga tavfiqi qachon keldi? Kadalika linasrifa anhu su'a wal fahsha. Yomonlik fahshni biz undan bilib qo'ydik. Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Chunki u kishi bizning mukhlasing bandalarimizdan edi. Mukhlasing bandalarimiz. Shariatda ikki sifat bor. Mukhlisin, mukhlasin. Mukhlisin degan ixlosli bandalar degan. Biz hali u darajaga yetganimiz yo'q. Ya'ni amallarimizni tekshirib qarasak, o'ntasidan bittasi ham ixlos bilan bo'lishi qiyin. Lekin hali ikkinchi daraja ham bor ekan, mukhlasinlik darajasi. Ya'ni Alloh tomonidan ularga ixlos qo'yilgan insonlar degan. Inson qachon ma'siyatdan tiyila oladi? Qachon solih yoki solihah bo'la oladi inson ya'ni? Ixlosli odamgina solih solihah bo'la oladi. To'g'ri, ixlos insonni oxiratiga foyda beradi. Ixlossiz qilingan amal maqbul emas, buni bilamiz. Lekin ixlos insonning o'zini ma'siyatdan to'sib qolmaydi, ixlosning o'zigina. Shuning uchun ham qancha ixlosli odamlarni ko'ramiz, ma'siyat qo'yaveradi. Inson qachon to'sila oladi? Ma'siyatdan imkon qadar qachon yiroqlashadi? Muxlasin bo'lsa. Alloh tomonidan unga ixlos qo'yilsa. Innahu kana innahu min ibadina al-mukhlasin degan u biz tomonimizdan ixlos qo'yilgan bandalardan. Agar insonga Alloh ixlos qo'ysa, insonni Alloh taolo o'shanaqangi ishlardan o'zi burib qo'yadi. Xohlagan suratda burib qo'yadi. Kerak bo'lsa jazo bilan burib qo'yadi, boshqa surat bilan, xohlagan suratda Alloh taolo burib qo'yadi. Yusuf alayhisalom Alloh taolo mana shunaqa burib qo'ygandi. Lekin qachon insonga Alloh taolo ixlos qo'yadi? Inson ixlosni Allohga ko'paytirganda Alloh shunda unga ixlos qo'yadi. Demak, biz Alloh bizga ixlos qo'yishlik uchun amallarimizni ixlosni ko'paytirishimiz kerak. Qanchalik amalimizda ixlos ko'paysa, Alloh taolo tomonidan bo'lgan bizga ixlos shuncha kuchayadi. Bunga dalil Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "La yazalul abdu yasduq hatta yuktab indallohi siddiqa va la yazalul abdu yakzib hatta yuktab indallohi kazzaba." Bir banda rost gapiraveradi, gapiraveradi, hattoki borib-borib Allohning huzurida siddiq deb yozib qo'yadilar. Ya'ni bu banda doim rost gapiradigan banda deb yozib qo'yadilar. Mana bu hadisdan bizga hozir foyda shuki, qachon Allohning huzuriga biz yozilamiz, xoh siddiq deb, xoh ixlos qo'yilgan banda deb qachon yozilamiz, o'sha ishda la yazalu degan sifat bizda topilsa. La yazalu ya'ni bardavomlik degani. Demak, biz bir kun, ikki kunda bunday bo'lib qolmaymiz biz. Yusuf alayhisalom ham bir kun, ikki kunda o'shanday bo'lib qolmagandilar. Bu ozmuncha musibatdan o'tmagandilar, mukhlasin banda bo'lishligi uchun ya'ni. Biz ixlosda bardavom bo'laveramiz, bo'laveramiz, lekin Alloh tomonidan bizga o'zi to'sib qo'yiladi. Ana unda bizga ish osonlashadi. Tavfiq ana shunda keladi bizga. Shuning uchun yuqorida aytganimizdek, Rasululloh hadisda vahris ala man yanfa'uka birinchi o'rinda bizdan hirsni talab qildi. Ya'ni bu ixlos degan. Qachon bizda o'zi his kuchayadi, ixlos kuchayadi, keyin narigi tomonga o'tamiz. Vasta'in billah, Allohdan keyin madad so'raladigan joyiga. Allohdan madad hissiz, ixlossiz so'ralgan madad kelmaydi hech qachon. Musa alayhisalom haqida ham Alloh taolosi shunaqa deydi. Musa alayhisalomni ham qanday Alloh taolosi shuncha Fir'avndek insonni qo'lidan xalos qilib qo'ydi. O'zi o'shani xonadonda katta qildi. Keyin yana o'shani oldiga da'vatga jo'natdi. Bor, o'shani da'vat qilasan dedi. O'zi Musa alayhisalom o'sha Fir'avndan qochib chiqib ketgan Misrdan. Endi o'zi bor, o'zing o'shani da'vat qilasan dedi. Bu ixlos qayerdan keldi Musa alayhisalomga? Bu quvvat, ya'ni iroda, azm-qaror. tavfiq qayerdan keldi bor haqiqatda da'vat qilganda? Alloh taolo Musa alayhis solom haqida aytganda vazkur fil kitobi Musa innahu kana mukhlasa va kana rasulun nabiyya. Qur'onda Musoni eslang dedi. U muxlas edi dedi. Ya'ni Alloh tomonidan unga ixlos qo'yilgan edi. Shuning uchun ham u kishi rasul va nabiy bo'lgan dedi. Biz rasul nabiy bo'lmaymiz albatta, lekin Alloh tomonidan ixlos qo'yilishligi mumkin insonga. Alla inna awliya Alloh la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allohning avliyolariga xavf yo'q, xafalik ham yo'q. Ularki iymon keltirgan va taqvo qilgan kishilar. Mana shu darajaga yetishimiz mumkin lekin bizlar. Payg'ambarlar darajasiga yetishimiz shart emas. Payg'ambarlar aslida inson jinsidan jo'natilganligidan hikmat ham shu, insonlar ichida xuddi shunaqa insonlar topilishligi mumkin. Faqat ularga vahiy kelmaydi xolos. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali roziyallohu anhu va boshqa sahobalar va hammalari mana shu rasulullohning so'zlarida aytganlaridek mulham Alloh tomonidan ilhom berilgan, ixlos qo'yilgan insonlardir. Demak, mana shu ikki sifat bizga lozim. Solih solihalik yo'lida yuradigan odamga birinchisi hirs, ikkinchisi Alloh tomonidan tavfiqni so'rashlik. Keyin bu biz yana bunda bilishimiz lozim. Solih yoki soliha ayol yoki erkakning sifatlarini biz faqat kitob sunnatdan olamiz. Urf odatdan emas ya'ni. Faqatgina biz kitob va sunnatdan olamiz. Ya'ni buni zikr qilishimizdan maqsad hozir bizga insonda solih yoki solihligi odamlar bu urfda o'lchanib qolgan. Bir ahli ilm bo'lsa masalan, erkaklar ichidami, ayollar ichidami? O'sha odamni qilgan ishi, o'sha odamni yurgan yurishi, turgan turishi go'yoki bizga solihlikka ramz, ya'ni bizga nishona o'sha. Bir qudva bizga go'yoki o'sha narsa. Aslida bu zamonaviy taqlid degani. Odamlar masalan hozir Abu Hanifaga taqlid qilgan yomonlaydi, mutaassiflik qilyapti deydi. Maturidiyga taqlid qilgan yomonlaydi, mutaassiflik qilyapti deydi. Shu taassub hozirgi zamonda ham bor bu. Hozirgi zamonni o'sha namoyandalariga inson qarab amal qilishligi, o'sha qilyapti, men ham qilaveraman. O'sha bir narsani bizga kerak degan gap. U odam u. Biz qanaqa odam bo'lsak, o'shanaqa odam. Faqat bizdan shu bir qadam oldinda yurgan odam xolos. Uni ham hali oldida yo'l bor. U ham bilmaydi hali nimalar borligini oldida. Shuning uchun u odam ham kerak bo'lsa qosib qo'yishligi mumkin. Bizga hech kim namuna bo'lmaydi Rasulullohdan keyin shuning uchun. Hattoki sahobalardan ham bizga ixtilof bor. Qaysilari bizga namuna bo'ladi, qaysilari namuna bo'lmaydi. Rasululloh ikki sahobani bizga namuna qildilar xolos. Iqtadaw billadayni min ba'di Abi Bakr va Umar. Mendan keyin ergashinglar, mana shu egalariga ergashinglar. Odam kerak bo'lsa sizlarga ergashishga, mana shu egalariga ergashinglar. Abu Bakr bilan Umarga ergashinglar dedilar. Boshqa hech kimga ergashmaydi. Ya'ni u boshqa undan keyin kelgan imomlar bo'lsin, hozirgi zamondagi namoyandalar bo'lsin, bizga solihligi uni zarur masal bo'la olmaydi. Biz kitob va sunnatdan o'rganamiz. Qaysi kitob va sunnatda kelgan sifatlar erkakka ayolga solih soliha deb kelgan bo'lsa, mana shu narsa bizni solih soliha qiladi. Hozirdan ayollarga nisbatan, ayollarning ko'pchiligida e'tiqod eriga qarab yuradi, ya'ni shu eridek bo'lishga harakat qiladi. Eri gapirgan gap go'yoki shu sunnat, eri gapirgan gap go'yoki shu munkar. Er kim bo'lishligidan qat'iy nazar, kitob sunnatga muvofiq gapirmasa, u erkakda gapirgan gap yo'q emas bo'ladi. Bu demak, ayol kishi hozir o'zi solih soliha bo'lishligi uchun kitob va sunnatga qanday muhtojligi ko'rinadi. Faqat erdan bilib bo'lmaydi bu narsani. Solih solihalik. Kitob va sunnatga kerak ayol kishiga ham. Toki ayol kishi ham muqallida bo'lib qolmasin, mutaassib bo'lib qolmasin eriga. Er aytgan gapi to'g'ri, bu gapi erim aytgan gapiga to'g'ri kelmadi degan gap bo'lmasligi uchun. Sahobalar ichida shu narsa bor edi, sahobiy ayollar ichida ham. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu'ga bir kun bir ayol kelib aytgan. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu hadisda aslida la'nallohu al-washimata wal-mutawashshimata o'sha hadisda Alloh taolo la'natlagan. Soch uladigan ayolni, soch uladigan ayolni, badaniga chizdiradigan ayolni deb o'sha qosh beradigan ayolni sularni sifatlagandan keyin bir ayol Ibn Mas'ud roziyallohu anhu oldiga kelib, "Sen bir ayollarni la'natlaysan ekan, falonchi ayolni la'natlagan, falonchi ayolni la'natlagan. Qayerdan olding bu gapni?" degan. Ya'ni ayol kishining gapi bu. Bu yirmas bo'lmasa Ibn Mas'ud. Bir odam shunaqa la'natlayotganda borib, "Qayerdan olding bu gapni?" deyapti. Alloh la'natlaydi deysan. Ibn Mas'ud aytganki, "Huma lila al-amma man la'nahu rasul, la'nahu Alloh va rasuluh." Nimaga la'natlamayapman degan. Alloh rasuliga la'natlagan insonni degan. Men Rasulullohdan eshitganman, mana shu ayollarni Alloh la'natlaganlar deb zikr qilib bergan. Demek mana bu yerda bilinadiki, ayol kishi ham so'rash kerak, ya'ni kitobda nima degan, sunnatda nima degan, mana shu falondek sifat to'g'risida. Qaysi bir ayol shunday sifatni qilib yurgan bo'lsa, o'sha demak solihaliga ekan deb yurgach ketaveradi ayol kishi. Yoki yeriga ham hattoki qiladigan belgi yetavermaydi. Alloh rasulidan keyin, sahobalardan Abu Bakr Umardan keyin boshqa bizga qudva bo'lgan odam qolmagan. Shuning uchun ham biz bu darsimizda nomi Sifatul mar'atil muslima fi dawil kitobi va sunna. Kitob va sunna ziyosida muslima ayolning sifatlari. Biz nima o'rganyapmiz degan savol tug'ilsa, mana shuni o'rganamiz. Kitob va sunnat asosidagi muslima ayolning sifatlari. Bu aslida erkaklarga ham shu sifatlar kerak aslida. Faqat erkaklarga xos alohida inshaalloh dars bo'ladi o'zi, ayollarga xos mavzular hozirlar ya'ni. Keyin bu kitob va sunnatdagi sifatlarga kirishdan oldin yana bir izlab o'tishimiz kerak. Har qanday fazilatni fazilat qiladigan narsa odamda bo'ladigan taqvo. Yuqorida aytganimizdek, bu biz o'rganishligimiz kimdir bo'lish, nimadir bo'lish uchun o'rganmaymiz bu. Alloh taolodan qo'rqishni o'rganamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahobalar bir kun so'rashgan. Imom Buxoriy sahihlarida rivoyat qilingan bu hadisni "Man akramun nas indalloh ya Rasululloh" deydi. Odamlar huzurida, odam Alloh huzurida odamlarning eng karamlisi, ya'ni eng izzatli inson kim? Alloh taolaning huzurida eng sharafli, izzatli inson kim deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Atqom" dedilar. Kim taqvoliroq bo'lsa, o'sha eng sharaflisi dedilar. Shuni sahobalar "Lays ma'an hada nas'aluk. Biz bu haqida sizdan so'ramadik ya Rasululloh" deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shaxsiy bir savol so'rayapsizlarmi? Ya'ni falonchi falonchi deb shu eng taqvodor inson kimligini bilmoqchimisizlar deganlar. U Yusuf ibn Nabiyilla ibn Nabiyilla ibn Nabiyilla Xalilillah dedilar. Insonlar ichida eng Alloh huzurida sharafi bor inson, eng obro'li, pokiza inson Yusuf alayhissalom. U kishiki payg'ambar Ishoqning o'g'li, Yaqubning o'g'li. U Yaqubki payg'ambar Ishoqning o'g'li, u Ishoqki payg'ambar Ibrohim Xalilillohning o'g'li dedilar. Bundan da Alloh huzurida sharafli inson yo'q dedilar. Nima uchun? Yusuf alayhissalomdan sharafli inson yo'q Alloh taolaning huzurida. Hatto Rasululloh hammi? Yo'q, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sharafli. Faqat Rasululloh bunday hol tavozu bilan gapirganlar. Yusuf alayhissalom o'sha taqvo degan xislatlardan kelib chiqqandi. Taqvo, ya'ni yuqorida aytganidek, g'oyibona Alloh taolodan qo'rqishdan kelib chiqqandi. Har qanaqangi shuning uchun sifatni o'rganamiz, hozir biz kitobda, sunnatdan mana bu kimgadir yoqishlik, kimnidir rozi qilishlik uchun emas, shu hislat uchun, Alloh huzuridagi sharaf uchun. Sahobalar shunda yana aytishgan. "Laysa an hada nasaluk ya Rasululloh. Biz bu haqida ham so'ramadik ya Rasululloh." Ya'ni o'tgan insonlar haqida kim sharafliligini ham so'ramadik biz. Yana boshqa xosroq bizga javob bering deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Fa'an ma'ad al-arabi tas'alun khiyaruhum fil jahiliyya, khiyaruhum fil islam idha faqahu." Sizlar arablarning kelib chiqishi haqida so'rayapsizlarmi deganlar. Ma'danlari haqida so'rayapsizlarmi? Ya'ni u yerda eshitib turganlar arab bo'lganligi uchun arablar deganlar ya'ni. Faqat arablar degan emas bu ya'ni. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni oddiy hozirgi insonlar haqida so'rayapsizlarmi deganlar. Jahiliyatda yaxshi bo'lganlar insonlarni, islomda ham yaxshidir deganlar. Odamlar shuning uchun ham ma'danga o'xshatyaptilar. Ma'dan degani kon. Masalan, tilla koni bor, ko'mir koni bor. Tilla konida turgan tilla olib tozalanishligidan oldin ham tilla u. Ko'mir konida yotgan ko'mir tozalanishligidan, maydalab olinishligidan oldin ham ko'mir u. Shunga o'xshatyaptilar insonlarni ham. Insonlardan tillalari bo'ladi. Faqat jahiliyat mog'ori g'ubor ostida ko'mir yotganlar bo'ladi. O'sha insonlar u konda turganda ham tilla bo'lgan ular. Faqat islomga kirgandan keyin tozalandi xolos ular. Bir insonlar bo'ladi, ko'mir bo'ladi. Jahiliyatdan bu ko'mir bo'layotgan, islomga kirsa ham ko'mir musulmon bo'ladi. Ya'ni ko'mir musulmon degani hammaga qorasini yutib yuborgan musulmon bo'ladi. Odamlarni ana shu konga o'xshatganlar. Bu tuzalmas sifat degani emas bu. Inson tuzaladi. Shuning uchun vahiy nozil bo'ldi aslida. Faqat bu yerda hozir aslida zarbul masal qilyaptilar xolos ya'ni. Bizni bu yerda zikr qilishimizga bu gapni hadisning oxirgi qismi. Ida haquhu deganlar. Ya'ni inson demak jahiliyatdan yaxshi inson islomga kirsa ham yaxshi bo'lar ekan. Ya'ni go'yoki bunda hozir Rasululloh aytayaptilarki, islomga kirgan inson bilan jahiliyatda yurgan insonning farqi yo'q, agar Allohning dinini tushunmasa. U jahiliyatda ko'chada yurgan jahillar ichida ham yaxshilari bor. Musulmonlar ichida ham yaxshilari bor. O'sha ikkalasi bitta. Agar dinni tushunmasa. Agar dinni tushunsa, dinni tushunganlik jihatidangina afzal bo'ladi xolos musulmon inson. dinni tushunishlik ila taquhu dinni nima uchun qilishligini anglasalar degan, ya'ni o'sha yuqoridagi konni biz nima uchun tozalaymiz? Nima uchun tozalanamiz? O'sha mo'sir, ya'ni tillani, axlatini nimaga tozalanadi? Din uchun. Odamlar ichida toza bo'lib yurishlik uchun emas, ya'ni. Mana shu taqvo degan. Odamdan ajratadigan narsa ila taquhu sifatidir. Ya'ni agar din uchun tushunsalar degan. Yani.